سرسپردگی در برابر قانون خدا فقط، حاکمیت الله، زانتگی که در دیانتهای غیر اسلام هم آپیم که تجربه برای خود پیروان آدیانتها ثابت کتگد، عدالت، مساوات، برابری، مراعات حقوق انسانی وجود نداری. و تاریخش یه ثابت کو دوره خلافت راشده صدیق اکبر رضی الله عنه یک جای فتح بود از دیار نصارا، اسلامی یک دسته برای حراست و حفاظت از نوامیس و مردم که جزیه پرداخت کنن تسلیم بود دگر بوده مقرره. ادهی دیگر رود برای فتح مناطق دیگر، چطور فتح کنن مناطقا؟ ایرام کنن که شما اگر مسلمان بی بر رضای وقت شمه ملک هم شمه، حاکمیت بر این ملک هم شمه. اگر مسلمان نبید جنگ مکنید، بودی دین و مذهب و آزادی که شما را اجبار نکن، ولی فقط بعد تحت الحمایه بودن اسلام قبول بکنید، حاکمیت و اقتدار اسلام قبول کنید و تمام شؤونات مذهبی بودی که آزادی. تاکه این ظلم و جور و اخلاقی مفاسد فردی و اجتماعی که به سبب بیبندوباری در میان شما راج بودگان، حیثیت و ناموس و عزت و آبرو و عفت مردم از بین رفته، به سبب نبودن قانون و بی قانونی و بی ایجا شما را رسیده، ظلم و ستمی در میان شما جاری کته، بعد اشی از بین برود. سفیر اسلام نماینده حضرت سعد بن ابی وقاص در مقابل رستم وقتی که طلب کنگوی همین سخنرانی گند، سه روز متوالی هر کسی از سربازان اسلام به عنوان سفارت را یکی کلام اندش، یکی سخن اندش که ما یحتگیم که ملت هایا از جور و ظلم ای ادیان به طرف عدالت اسلام بترینین و اسلام عدالت حاکم کنین. شما توسعه طلبید، رستم گوشید، شما یحتگید لوتید دیگرانی ممالک و ملکان به دست گرید، فرمانی که نه، ما هیچ گونه توسعه طلبی ندارین، الان تو مسلمان بود این ملک و حکومت و اقتدار تحویل تو، طبق آیین اسلام حکم بکن، ظلم از بین ببر، بی عدالتی از بین ببر، نابرابری از بین ببر، کسی کار بتی کار نداری. اگر اشیا قبول نکنه مسلمان نبی مجبور نه، اجباری نه، ولی جزیه بده. تحت الحمایه اسلام بود، تو صاحب قدرت نه، قدرت اسلام ہے. موشی جزیه هم نده، رستم موشی سرباز دستوا به قبضه شمشیر. رستم دربار اینکه با چنان جاه و جلال آراسته کنه بودتا که چشم خیره و اسلامی سرباز ساده اشکده گو، وقتی که ایرگوی ای قالی چیانا باوتی نیزه سراک مثل اصاب زمین نیجا قصدن ای پر برای تحقیر چشکن که بزن که ای ظاهری زرق و برق برای ما به اندازه پر پشه ارزش نداری. قالیچه های ابریشمی دست بافت دور تا دور چرگ جگ بود دگند. رستم بر روی تختی سو سالون که بانوری ها سم بهتا گوت تاجو قبایان نشته متلا و تلاکاری شده این دور اطراف این مجلس قالیچه ها هر کجا بالشت های با روکش های ابریشمی که آنی کناره ها زربفت بودگن و آنی شمشکان که طرف ها آویزانن تلائی هن ابریشمی هن. یه اسلامی سرباز صحابی چه مودا که ارکفی نیزه جنانه که همی قالی هم سرای نیزه پرام وقتی که سر روان بکر را بدا با قدرتش کشان تو دیما روانه هر جا پلک پلکی گوجانه چه سکنانه چه می قالی هم در رانه. و اسپاوتی که قبلا تا جایی یاری که همه بالشتانی رنگ و بالشتانی بشانی بندی از تو مهارا. و یه رستم کناره تختصر نیندی اشاره کنه که تو یک سرباز معمولیه و می فرمانده آلای کنار ایجا نیندگ شی از نظر ما خلاف آدمه. فرمانی که اگر من ادن اندگ نیلی من رو همار را که من دیستا و دوباره به همای برگرد و من وقت نهایت کن شما من لوٹ کن. مگه مهمان احترام همیشیه که یکی چوب برزا بنیندی آ مهمان جهلا بنیندی آ وطا معبود قرار بدن تو ادگران عبد و برده قرار بدن در میان ما اشی نیستن. می پانگ ما در یک سب شاه و گدای اوشتن قرار گرفت و همه مصاحبه گفتگو و ادامه ده و دست به قبضه شمشیر بایی وقتی بشه اگر چنانچه جزیه هم نده مسلمان نبه اشکال نداری جزیه بده ذات الحمای اسلام بود جزیه نبه سومی مرحله گور اشیه که میگه شمه درمیان و فیصله اشیه کن شمشیری کن بشه. ارزون که در اسلام به خاطر مسلمان شدن اکراه نی ولی به خاطر اشی که عدالت در جامعه اسلامی و اخلاق پسندیده حاکم ببن در جامعه که اسلام و در حکومت کن حتی در میان کفار تحت الحمایه اسلام هم باید عدالت و مساوات برقرار ببی آن معابد و عبادتگاه حفظ ببن حفاظت ببن آن نواویس حفظ ببن آنی افتاده و پیر مرد و ضعیف با تحت الحمایه قرار بگیری عدل و برابری برقرار ببی برای اشی اسلام تلاش کن و همین چیز باعث بود که مردم دنیا از دست کفر به نام مجوسیت به نام مسیحیت به نام یهودیت به نام اسمها و مکاتبهای مختلف به تنگی حتی گردن. وقتی که مسلمانانی مجاورت و همسایگی شدید تحت الحمایه مسلمین که قرار گرفتند شیش براوت یک زندگی نوین تولد تازه براوت یک حیات واقعی تصورش بود. آبرو می محفوظ، جان می محفوظ، ناموس می محفوظ، مال می محفوظ، مذهب و عبادت می آزاد دیگه چی لوتی؟ در همین سفرها بعد من ایشی هم اشاره کنم که وقتی که قشون اسلام از محیط ردوی تا بروم منطقه استراتژی که در نظری ها بگیریدی بعدن رستم با تی لشکر شده عبور که همین رستم وتی پادشاه کسرای ریتان یاین تا ایدی ما سپه سالار لشکر دیمه یاین شکایت کنن از دست آیه لشکریان که آقای رستم ما شمی ام کیش و ام دیر شمی ملیت دا شمه تابه شمه هم ملت شمه هم شهری و هم وطن شمه هم زبان و آ عربان از هر جهت با ما بیگانه اما ای عربان وقتی که یهتند به ای می رستایان کنار رد بودند هر کجا دیستش که ادا می جنینان میں نوامیس، میں جنینان، ظاہراً ودا با یک اشاره چانی فرمانده ها تمام نگاه هم پایین گفتن تا چه آمه بازار مسکونی محدوده رد بودن، کسی چشم بلند نبو، می آجزگه گو جنینه گو می ناموسان و جنینانی چهرهانی طرف ها به طرف زنان ما کسی نگاه بلند نبو. وقتی ببین مزرعه آنی ساس به سواران شطور سواران رد بودن به من زراعت زراعتانی نزدیکا کشاورزیانی جاگاها من مزرعیانی کنارا برای اشی که آنی حیواناتی که سواران تش مبادا دهن فرو بیارن به من مزرعیا و مقداری من کشتگین کشاورزی کتگیم ای گندم و جوانا و تی تو ما و علوفه قرار مدین تو دفع ارمیارن تو مورندش و تی اسبانی هشترانی مهار و اسبانی لگامش چنان مهر کشد که آنی شترانی گو اسبانی گردنان به زیران و به آیان رهتان سکه بودن که مبادا سرجر مکنن این مردمه شان مزرعیان آسیبی مرسید. ولی رستم قبل از چیک تو بیایی تایی این مقدمه جیش و لشکری که پدری حتی اشان نمپ ما آجزه و ناموس جنینی اشتاگه دستش کرده نمپ ما مزرعه و زراعتش اشتا که یا پایمانش کتگین یا علوفه و تی حیواناتش قرار دادتگین. تاریخ نویسی، تبری نویسی که رستم آدیم که گویتی ای جماعتی که حاضره گوشتی قومی که با ای رزیلت های اخلاقی مبتلا بوی آ قوم زوال و نابودی چیزی پش نکبتا که از بین رفت. به هر حال او در اشاره که نگتون که لشکر اسلام یک شهری تا متمرکز هست دیگه لشکری را دیگه شهری طرف ها برای فتوحاتا یک بری چوبو که همه منطقه تا ها لشکری که یک قسمت فتح کتگا به دیگه منطقه فتح رفتگا نیازی به نیروی کمکی بود و از مرکز خلافت تقاضای نیروی کمکیش کو چودا دستوریت به همه آبادی یا نزدیکترین که او دا تعدادی از قشون مسلمین بعد از فتح برای حراست و حمایت و حفاظت آن محیط کافر نشین که تحت پرچم اسلام اعلام ادای جزیه کتگت پرداخت جزیه مقررتا خلیفه یا فرمان داد و همه دسته فوجا که در آن منطقه که شما فعلا شهر خالی کنید بروید برای کمک آ مسلمین تا آ شهر پته بکنند دوگون دوباره بیایید. تاریخ شاهدیدن وقتی که ای عده قشون از ای شهر بعد از مدت یک امن و امانی برقرار کده و کفار آیانی امن پسندی و عدالت پروری و مساوات پروری دیسته برابری و برادری اعمال کنگا آرامشا امن و امانی که احساس شده از دستا مشاهدش کده نصارا ایدی که لشکر اسلام رها دگوی نصرانی زن و فرزند و مردی نه که چشم اشکبار را گریواند انجیل به دست گرم و کتاب آسمانی ها و دعا کنن گوشی که شمه وجود ادا برای ما سراپا خیرت شمه روگا باب نزانی پدا ما دوباره پدا همه خطرات و ظلم و ستم های قبلی و ظالمانی ظالمی حاکمانی روبرو مبین دعای کنه که خدای انجیل شما را به برکت این کتاب مقدس به سلامت و عافیت و موفقیت تدا ببار تو شما را دوباره به عافیت به شما بر بگرده. و یکی از این نمونه های

دستاتی مبارکین دست سرایی رکنند و فشاری دیند برای حفظ ارزش های اسلامی و ایمانی و تو تعهد دیند. انما یبایعون الله، جز این نیست، هیچ سخنی غیر از ایشی نهه که آیان گو خدا بیعت کنگه، آیان به خدا دست دیگن در واقع. ید الله فوق ایدیهم، چیرا تی دستن در میان آنی دستن، سرینی مرا خدای دست، خدای دست قدرت مطابق آیه شان هرچی ها بالای آنی دست قرار گرد. چه مبارک این دسته هایی که در میان دست خدا و دست رسول علیه السلام قرار گرفته. و اشانی که ایو بیعتش کو صحابی فرمانی به 1400 الی 1500 نفرد. رسول مکرم اسلام علیه السلام در یکم ذی قعده سال ششم هجری به قصد ادای عمره مفرده، یعنی تنها ادای عمره، حج اصغر، حج کوچک که عبارت از هفت شو طواف بیت الله و هفت مرتبه سعی بین صفا و مروه بعد از احرام بندگا و لبیک گشگا و بعدن در آخر زدن موهای سر یا کوتاه کردن موهای سر، همین قدر بس و بارک الله. خلاصه برای این مقصد حضرت روانه بود مدینه منوره. انگد مکه فتح نها، حاکمیت کفر بر مکه انگا ثابته تو هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبلا فردی برای خبر رسانی هم پیش راه داده گد که جریانات بررسی بکند که می این حرکت انعکاس در میان مردم مکه چیه، و فرمان داده گد که اسلحه کسی مزورید، برایشی که سفر جنگ نه، سفر عمره ایم، ادای مناسکین، عبادت خدایین. مسلمان خیلی آرزومندتن بعد از هجرت اولین سفر این که حضرتی فرمانی و شیعه عرض کنو که نبی پاک علیه السلام طبق روایات مشهوره بعد از هجرت از مکه به مدینه حضرت چهار مرتبه گویا عمره ادا فرمانیدن، و ای عمره یا سه عمره در ذی قعده همی محبت الا التي كانت مع حجته، چهارمی عمره با حج رسول خدا علیه السلام در ذو الحجه ادا بود. و روایات دیگر هم موجودند که نشان دهند که هفت عمره دیگر حضرت ادا فرمایند، یکی در ماه شوال، یکی در ماه رجب، یکی در ماه رمضان. چهارین عمره، چهارین عمره سین که ذی قعده بود دیگر، یکی همین عمره اینج که اذا ناتمام بی ولی جز عمره های کامل شماره. و سال بعدی حضرت بازیه در ذی قعده سال بعد قضایی و همه عمره گا بجاییه طبق شرائطی که در این صلح حدیبیه تی بتگید. واجه صحابی و واجه جن در احرام و شمشیر که به منزله بلوچانی کارچ بوده، قدیمی زمان بلوچان و بلوچی کم گاربوانه ولی قدیمی بلوچان هر کجا هر فردی عام و خاص یک دکی کارچی لانکی بوتا جای پیشی برگا سواس بندی ارکنگا سواسی ارکنگا. شمشیر عرب کارچ بوتا بدون قصد جنگ هم هر کجا ربتا همراهی بوتا، شمشیرم در غلافتا دی هیچی گونه است مسلمینان نه نیزه نه تیرکمانی نه سفری آدگه امکانات تجهیزات نظامی چون مثلا نظامی نه سفر نظامی نه سفر عبادی فقط. اما وقتی که حضرت نزدیک مکه رسید واجهه مخبری که قبلا راه دا کنک بودگید به مقام یا نزدیک مکه رسید واجهه اطلاع دا که قریشا خبر رسیده و با اینکه زانن تو لبی گویان و محرمیت به طرف مکه پیداگی اما آیا از روی لجاجت و لجبازی و از راه غرور مسممند که مسلمین و حضرت و میلند که وارد مکه بگید و آیا و تی فرمانده سوار نظام لشکرا با چند صد نفر برای اشی که مانعش می مسیر به طرف مکه حرکت داده پیغمبر علیه السلام چه آن مسیری که خبر دیگه و لشکر پیدا گه می دیم گرگا مسیر و تی تغییر دا به دیگه مسیری تا اینکه به مقام حدیبیه که به فاصله 9 میل تقریبا از مکه معظمه آروچگی شهرت هنوک تقریبا خیلی نزدیکه چون شهر وسعت پیدا کرده و عموم علمای فرماینه که این محدوده اکثر حصه داخل سرزمین حرم و کمترین حصه خارج از حرم. مقامی نامت حدیبیه حضرت ادا تشریفیا یک گناه بی اختیار نبی کریم علیه السلام داچی به نام قسوا ناقه قسوا که حضرت عیسی را جمازا زانوی به زمین جتن نشت جوکت صحابه کرام حضرت جنده هرچی حل حل گشت که پاد بیه پشتر پاد نیه صحابه فرمان که خلعت القسوا یه قسوای داچی دم برتکی نکتر رو بگا واجه فرمایی نه یه داچی اینچو سفرا کین نکو تا به حال یه کین کنو که و چینی نهی که ادا گه بکن تو ود بداری گفت پیغمبر قاصده و جنده کشگه هم تصمیمش گه که قاصد را بکشن حضرت خراش بن امیه خزائی را بکشن ولی بعضی افرادا ساو تلاش کرد کماشتا توکا ایدیم و آدیم و توکا کپتن تو نشتش که موضوع به جنگ منجر ببید و قاصد کشگ بید چون قاصد کشگ یک جرم بین المللی محسوبه. حضرت خراش را وقتی جان نجات داد تو به پیغمبر علیه السلام و رسید تو این گزارشی داد نبی علیه السلام مرحله دوم باز لوته که قاصدی را بدن اما این دفعه تصمیم بر اشی بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دیگه حضرت عمر رضی الله عنه وقتی پیشنهاد دیگه بود زانوی ادبی جتند واجه خدمتا و عرضی کو یا رسول الله اگر فرمان ببی عمر چاہتا ہم دور کن دریایا ہم کپ کن بلی با توجہ بمنی وضعیت مزاجی با منی ہر یکی خداوند یک حالت طبیعت خاصی داتا من کوچکترین حرف کفر علیہ اسلام حاضر نہ تحمل بکن و در باره مسائل اسلام و کفر هیچ گونه تحمل در من وجود نداری و از طرف دیگر مکه تا هیچ قوم و قبیله ای که از من حمایت بکن پس نکبته لذا من فکر کنم منی سفارت و سفیری از طرف تو که به عنوان سفیر کبیر رسول خدا علیه السلام برا تو افتخار کسب بکن شرفی از این لحاظ ولی من فکر کنم به جایشی که من کارا بخیر خوبی جایی برسینی منی اسفارت و رواق یا موت شراب بباد دیون یا مسئلہ مشکل تر پیشیه مسلحت من این رائشی کسی را دیکھ بی که آئی تاب تحملی هم بیشتر بی و آئی در مکه کسانی خیش قومی داشته بی که اگر مشکل برای پیش بیه بنابر هماغ عصبیت قومی تعصب قومی و فامیلی حد اقل از آئی دفاع بکنن تو گون ادا تمام اذهان ملتفت به حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ که دارای این خصوصیتان هم حلم در طبیعت غالب و هم در مکه دارای فامیل های متنفذ و بانفوذیت که در موقع های سخت با اینکه کافرتن از آی دفاع کنن حضرت عثمان فرمان دیگه که تو سفارت برو بنوان سفیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نماینده پیامبر برای گفتگوی صلح برو خبر بده که ما برای جنگ نه هتگین و بیت الله تواف ادای مناسک شمایویتی عرفتها دو سخترین دشمن شما من اینکو تشیر وحدی که بیه تواف بیت الله بکن تو برو ادا عبادت و عمل یک عمل بین الاقوامی و بین المللی کسی معنی که نگره بودتا و کسی معنی که نگره شما جایز نظام تا هیچ کسی گا پس چرا ما رو معنی کنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعا و طاعتا حرکت فرمائید حضرت عثمان فامیل نزدیکی هستا ابان ابن سعید مکه معظمه مکه همه که منزل داخل بود و همه که میار بود که قریش ای آسیب بمرسی نه پیغمبر علیه السلام و پیغام داتا که هم کفار بود شما پر جنگ نه آتا که مارا مانه مبید ما بیت الله طواف کنی برگردی عمره کنی برگردی هم ضعفای مسلمین کمزوری مسلمانان که در مکه تحت شکنجه کفارن تو حتی قدرت هجرت هم ندارن چه مکه در کفه فریشانن آیانا هم خوشخبری بده که صبر بکنید آن لحظه نزدیک این که خداوند برای شما فرجی یاری آسانی یاری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یه پیغام رسیند ضعفای مسلمینی خوشخبری داتا ولی کفارا در جواب آ قسمت مطلب که پیغمبر علیہ السلام با مسلمین به مکه تشریف بیاری جواب رد دا که به هیچ صورت پیغمبر این سفرا با همراهوتی مکه یحت نکن جواب صاف قطعی و اما تین عثمان کی یحت گئے ادا ما گنی تو محرم ہے تو ہم احرام تو کہے تو بلا ادا حج یحت گئے اللہ کہ تو یہاں تے تو اگے لوٹے تو واف کنے وتی بیت اللہ شریف تو واف کنے وتی عمرہ ادا کنے چون تو یہاں تے ترا اجازت دے ما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ یہ چه عبادتی بھی برائے عثمان یہ چه عمرہ بھی یہ چه عبادتی بھی کہ بدون آقا آئیے غلام آ عبادت انجام دان ما پروانه های شمع رسالت این که آیی چه بیما و تی نور افگنیا کن ما و تی جان دور اطراف آیی نصار بکنین ما لوچین نماز هما پین بکنی که پیغمبر آده اکتاشی بشین نماز نماز واقعی همایی که به طبق نماز پیغمبر ببی حج واقعی همایی که طبق حج پیغمبر ببی عمرہ ہمائیے کہ تب کو عمرہ پیغمبر ببی آ عبادت یہ کہ آئی از پیغمبر فاصلہ بگیری آ عبادت ولو در رنگ عبادت بھی ہر چند آئیا رنگ جلائی عبادت دیکھ ببی از دیدگاہ اسلام باب بارگاہ خداوند متعال جل شانہ آئی ارزش مگسی هم نیستنتی برای شکل قرآن در مورد عدیده اعلام کتای که دین همایی که مطابق روش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انجام بگیر. بس من چطور جرأت کرم که تنها به تنهایی بیت الله طواف کرم در حالی که من سرور و آقا سید انبیاء محمد مصطفی علیه السلام و حضرت امراها صحابه کرام هزار و خرده نفر، 1500 نفر حدود افراد آم محرمان تو قدا باز داره گفتگن چه ورود مکه معظمه یا هرگز عثمان ایپیمی عمره ای ادا کتن نکن به تنهایی. حضرت عثمان ای جوابا که بقول علامه بازل مشهدی که حضرت عثمان رضی اللہ عنہ به پاسخ چنین گفته با اهرمان، حضرت عثمان کافرها ای جواب داد، رئیس مکه ای جواب داد ای پیشنهاد مقابله، که طواف خانه خدا گرچه خانه خدای اما طواف خانه خدا بدون رسول خدا بر پیروانش نباشد روا. بیت الله طواف بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم برای پیرو رسول الله جائز نہیں کہ طواف ظاہر گفتن کفار رسولش دعوت حضرت عثمانا میلت برگردگا بداری دیو نظر قیده نظر بند حمدوکا تحت نظر ہیں نشتش حتی برا برگردگا رواگا. حضرت عثمان برگشت وقتی که چه موعدا تاخیر بو پیغمبر علیہ السلام در انتظارا که جوابی گریتی ہے چا دیما پدا ہم زمان ہر در ہر دورا و زمان یک تعداد افرادی ہے که برای آب گلالود کنگو مسائل آشفته تر کنگا سریعا خبرهای ناخوشایند منتشر کنن، بلا فاصله او در رسینک بو به پیغمبر علیه السلام که حضرت عثمانش کافران شهید کو مکیا کشتش. ای وقتی که ای خبر به رسول پاک علیه السلام رسید که منی قاصد حضرت عثمان شهید کنگ بو اولی قاصد آپ ام رفتار کنگ بو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیلی ناراحت بو. و ای وقتی غیرت نبوت شان نبوت جلال و جبروت شلور بو پیغمبر خدا علیہ السلام با غضب فرمائن که من تا حضرت عثمان بدل نمگیرون آیه انتقام من مگیرون هرگز من چی مقام بر نگردم پسنه تار. ای وقت نبی علیہ السلام چیش درختی هست سایه داری اما ای چرا تشریف فرمایا صحابه اعلان کو که کہیں که بر موت گو من بیعت کن کهین یه دست به دست مردن تعهد دند که برای وطی سر بیغا به حسمان سر بدالله باید منینگ و شما 1400 نفره تقریبا 500 نفره سر گروه سر حضرت عثمانه عثمان کشک بودتا من محمد هم نباد زنده ببارون و شما احدی چه دا نباد زنده بر بگردی ما درستان بایستی عثمان خون انتقام تاوت فدا ببین. چقدر شرف، چقدر عزت، خونی چقدر عزت مندین که رسول خدا در انتقام آخون و تی خونه و تی وجود ناظرین فدا کنگا اعلام آمادگی کن و از مسلمین لوٹی بیاین تعهد بدین دست پیغمبر را فشار بدین و عهد ببندن که ما هم تا آخرین قطره خون حاضرن زیر فرمان تو بخاطر انتقام جوی خون عثمان در مقابل قریش فدا بکنیم بریش. صحابہ کرام اعلام آمادگی کو بیعت بکنند کے و تا بکو شائنند اما تا حضرت عثمان انتقام گرگ نبوتا احدی چ میدانا فرار مکن در مرو سلاح فقط شمشیر گونه ہی چیز ہم گونه این مقام تا گوشن چه درستان پی سر اولیت سعادت یک صحابی یا نصیب بوک اولین کسی گیا دست به دست رسول خدا علیہ السلام داد حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ چه درستان پی سریعت واجه دست مبارکی گفت و ارج کو یا رسول اللہ تی دست مبارکت دیما بیار که من بگرو بیعت بکنو واجه فرمائیں که تو چه چیز سرا بیعت کنه ارج کو واجه بیعا مرادی که من قلب تا هست من دل تا هست من بیعت واجه فرمائیں تی دل تا چی هست ابو سنان ارج کو که یا رسول اللہ من قلب تا اراده هستین تا آل حضر من شمشیر جناب بکنون تاکہ اللہ عز و جل خداوند ذوالجلال جل علا شانو ترا یا غلبه نصیب بفرمانی یا اینکه من به شهادت برسون منی آخری قطره خون چه بدنا بچکی تو زمین سرا بریچی نبی علیہ السلام آئیه بیعت داتو واجاک بیعت کو بعد از آئی جوخ در جوخ حاضرین یهتن دیما واجه دست موار کشگران کو با همی الفاظش بیعت کو با همی تعهد تعهدش دا بعضی عجیبتا عشقا چنان سرشار کو دکتا شهادت ہے که دو بار سیسے بار دیمه کنزتا حضرت سلمہ بن الاکوا رضی اللہ تعالی عنہ سی مرتبہ بیعت کو نہ یک بری یک بری ابتدا یک بری درمیانا یک بری آخرا سی مرتبہ یہ تواجہ دستی سی مرتبہ تعهد دا بیعت تمام صحابہ تمام بودتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تی راستی دست مبارک بلند کو مردمان پیجوشتی مردم این منی دستی این راستی دست چی منی دستی و اید که دست مبارکی چپی و تی بلند کو فرمانتی ای مردم ای عثمان دست دیں من احتمال دیوں که شاید عثمان شهید نبودتا و ای عمل خیر و عبادتی که ما شما انجام دیگیم گرچه ای هم به سبب حضرت عثمان انجام گرگیم و یا از تعبیری بچه به تعبیری بچاره ادا ای فضیلت که یه تا قرآن تا برا اهل ای بیعتا به تفیل شهامت حضرت عثمان برای قبول ای سفارت آیت اگر حضرت عثمان مرفتین اگر هنچین شایعی مبودین اگر هنچین خبری ادا مرستی هنچین بیعتی صورت مگبتی گرد و هنچین بیعتی صورت مگبتی هنچین آیهی که لقد رضی الله عن المؤمنین بیعت الرزوان آیه نازل نبود پیغمبر ایسا فرمانی که شاید حضرت عثمان زندگی و آئی شهید کنگه حبر دروگی آئی یہ بیعت ثواب تو که هم شریک بدی ای مردم یہ دست حضرت عثمانی یہ منی وطی دست فرمانی یہ منی دست یہ صحابہ عثمان دست چپی دست یہ منی وطی جند دست بوتی چپی دست تو راست دست سواجه گیری یہ عثمان کو مردمہ گو من بیعتی کو گو یعنی عثمان اگر ده حاضر بودتی آیان بیعت کتا یا لذا اشتی که من از طرف آی بیعت کنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که یہ واقعہ وقت بیان کو فرمائنتی کہ یہ دیگران گوتی راستی دستوں پیغمبر اور راستی دست مبارک کے بیعت کو اما یقیناً پیغمبر چپی دست چسد ہاں و ہزار ہاں دیگرانی راستی دستاں بہتر ہیں کہ برای من پیغمبر آوتی چپی دستا زور تو برای من بیعتی کو حادثہ در مکہ او ادا پیشی آتا از جملہ حوادث دسی کہ ادا قابل ترہین در ای فرصت کتاہا و رحمشی راز زمان تمام کنون و نتیجہ ای کہ در اثر صلح حدیبیہ پیشی آتا وقت حضرت عثمان رب مکہ ملا بازر گوشی صاحب حمله حیدری یکی از نویسندگان برادران شیعه کتابی داری به نام حمله حیدری، تمام اشعار، تمام حکایات صدر اسلام به شعر در قالب شعری یارت گرم. از لحظه که پیغمبر دستور دادن به حضرت عثمان که برو به مکه، ابن تعبیر کن که ببوسید عثمان زمین در زمان، همه لحظه حضرت عثمان زمین ادب بوسه داد، به مقصد روان شد چو تیر از کمان. چو او رفت اصحاب روز دیگر بگفتند چندی به خیر البشر. حضرت عثمان که رفت ایر گروچا صحابه آلاتی به طور اظهار تحسر و افسوس واجه خدمتا ایپم ارزگو که خوشا حال عثمان با احترام که شد قسمتش حج بیت الحرام. صحابه حتم واجه عثمان مبارک بو بی عثمان رفت حج بیت الله حتما آئی نصیب بی آئی بیتا توافکن و تی احکام ادای کن چه احرام خارجی بی بل می وضعیت معلوم نہیں باری قریش مارا الا یا نیلن بلی خوشا بحال آئی که آئی رو تو توافکن بیت الله عمره ادای کن حج عمره انجام دن. رسول خدا چون شنید این سخن به پاسخ چنین گفت با انجمن ز عثمان نداریم ما این گمان که بی ما کند توف آن آستان. پیغمبر علیه السلام فرمائه شما چی گمان کنی منی سفیره منی نماینده عثمانه آئی بغیر من شما شمی خیالا تنها توافق امید اللہ ہے شما بد گمان کرنے گی آنچه من از عثمان زانم عثمان از من بچو سوچ کرے آئی بیوگرافیا آن تشیسی که من از عثمان ها من مطمئنم که بدون من شما آئی تنها به تنهای بیت اللہ توافق نکن. و در ادامه همی اشعار کل جریان بیان که ملا بازل که وقتی که رئیس کفر به آئی گوش که تو تواف کن ترا اختیاره تو چون یه حتی که به پاسخ چنین گفته با اهرمن حضرت عثمانا این همه مطابق توقع رسول خدا علیه السلام و گمان رسول خدا علیه السلام همه به عمل کد. معلوم بود که گمانی که پیغمبر آبود صحابه هسته آ گمان چقدر در آیان موجودت صدقی داشت واقعیتی داشت. پیغمبر آبود اصحابا آ وفاداری آ صداقتی آ هماهنگی گمانی که هسته اعتمادی که هسته صحابه از وقت عملا ثابت کو نشان داد. بعد از سیج مراحل گفتگو وقتی کفار این بیعت خبر رسید نو گفتگو مراحل شروع بودن عمر بن طفیل یاد صهیل بن عمرو اندا یاد و جریانات تحریک آمیزی پیشیاد. حضرت ابو جندل خود سهل چوب وقتی که صلح نامه نویسه او قرار برشی بود که ایسال شما همه در چمه در پت داری مکه میایی و بروی سال آینده سه روز شما را اجازه این در مکه وارد بدی، فقط این عمره قضایی که بکنی. و بنده های قرار دادتا که هر اهدی از ما مسلمان به بی پانک شما بیه ما ای دنبال یعنی برگردین دوباره پانک ما. چه مسلمان اگر خدا نکرده کسی مرتد بی مکه بیه ما به شما تحویل ندهیم. بعضی بندان این سلحنامه خیلی سنگینه. خود سلحنامه نویسک شروع بود هازا ما قازا علیه محمد رسول الله و سهیل ابن عمر. سهیل حمود اعتراض کو که ما تر رسول الله جهان یاری ما تی رسالتا قبول نکنی علیاذ بالله. اگر ما تی رسالتا بمانتی ما تر معنی نبوتی بعد رسول الله کلمه حسبک بی نویسک بی محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمین خیلی سنگین تمام بود. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و آدم مطابق فرمانتی هر شرطی قریش مروچ ایر بگن که کعبه حرمت حفظ بگی من قبول کنم. فرمانتی که هیچ شکی نی من رسول الله هم و من ابن عبدالله هم. اما ای علی حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ابن عم رسول خدا صلی الله علیه وسلم داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاطبت ای وقتی نویسنده ای صلحنامه حضرت قاطب وحی اندهان قاطب نامه های بعضی معاهدات قاطبین نویسگ حضرت علی قلم دستات نویسگا واجه فرمائی که ای علی رسول الله حسب کا ابن عبدالله بن نویس. حضرت علی عرض کو یا رسول الله من دست نگیری منی دست منا منی دستا ای جورت و قدرت نی که او تی عقیده سرا کلم بکشی. من عقیده یقین تو الله رسوله من چو تو او تی عقیده رو وقت خاتم جنو. حضرتا فرمائی که علی رسول الله کجا نوشتا همان جا که نوشتا کاغذه تو همود دستا ایر که من وانگ نزانو ول تو دستا انگشت او تی ایر که نشان دهی کن که کلمه رسول الله ایشیه من نشان بده موتی خط جنو. حضرت علی انگشت مبارک اوتی ایر کو هم جاها نبی علیه السلام بود دست مبارک او دا خط کشی. یہ سنگینی شراط و ابو جندل مسلمان بود دست اهل چوب گتی پادانش زنجیر بسته که به مسلمان مرو بچه تدبیر باره بچه زحمتی ہوتی به مشکل این زنجیر و منجیر سندسیل کتا انگه پادل منجکانا گررینان کتا و تر سندگی همین جاگه ها که مسلمان نزدیک که همان نجات حاصل کنو. همین وحدی سلنامه نویسگ بوتا انگه امزانه بوتا ابو جندل رسی همه دا سمی مرد جنده سوهل چوکی کافران نمائنده سوهل بوشی که ایمین چوکا برگردینی مسلمان بوتا واپس کنی تر شرائط قرار داده. پیغمبر فرمانی که قرارداد همگه امضا نبوده تا به امضا طرف نرسه رسمیت نداری شی قبل از امضای حتی مسلمانی و شما اذیت و آزار دیسته. سوهل گوشی پس سنی سن وقتی که اشیا چوک کامنی که برنگردی نی من امضا نکنم و مصالحت نی بینم آشون. نبی علیه السلام ابو جندل تاکید کن به صبر که ابو جندل تو برگرد خیر در همشین خدا تعالی به زودی برای تو فرج یاری. ابو جندلا گران گزی فریاد که وقتی بدن تپان شلاقانی مسلمانان پیش داری ای مسلمین منی بای وضعیت زندگی کتبار اسلام در میان مردم مکه حالا بای زحمت بانم شما رسته بون دوباره من برگردی رک ببو. سبحان الله شما انداز کنی ای غیوری شیران اسلام دل سرائی وقتی که مسلمان چی فریادی کرد روبرو آیا زخمه های پشت بدن پیشداری شکنجهان نشانانا چطورین اخگر و آتش باران قلوب داغ دیگه. ولی هرچی آقا بگوشی اطابع فرمان. حضرت عمر مقدار ناراحت بی حتی یه عرض کن و بعدن فرمانی که من چقدر بهمی بتی جرعتا توبه و استغفار کن ولی آساتا تحمل بشه منی که خارجا یه وجه خدمت وشی واجه مگر تو الله رسول نه واجه فرمانی بله من رسول الله واجه ما بر حق نه فرمانی بله ما بر حق واجه ای کافران نه حق نه فرمانی بله نه حق عرض کن گر یا رسول الله پچی ما تا ای حد ذلت باره شرایط قبول کنه. حضرت فرمانی که من به دستور خدا شان قبول کنه. مسلمان آرام بود تا ولی در این حال مضطرب و فریشان تا دستوری که همه در شما اوتی سرانا بتراشید و چه احراما در ببید برگرد از چند متری کعبه مسلمین برگشت. سال بعد یه حتی عمرش قضا کن و تمام مسلمین اشیا براوت سرشکستگی حساب کو ذلت باری صلح حسابش کو. پیغمبر خدا علیه السلام ای صلحا سیروش بعد قیام فرمای حمده حرکت کو بطرف مدینه نرسیده به مدینه بین راه تمام سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا تا محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تا آخر سوره ای تمام سوره نازل بو بشارت دیگو پیغمبر بشارت بو که ای فتح ای صلح سرشکستگی نہیں برای تو مسلمین ای فتح مبین برای شما. پیغمبر مسلمین جمع کتا ای سوره ای قرآت فرمائیں صحابه عرض که یا رسول الله ای فتحی ای صلح فرمانتی فتحی مزنی خدا وشکه فتح مبین فتح واضح. چطور فتح واضح؟ همین نقطه فقط عرض کنو که اخلاق اسلامی چقدر اثر هست به همه نقطه اول برگرد. علمای فرمانه این قدر پیش رفت که اسلام از ابتدای نبوت بیستا تا این لحظه صلح حدیبیه ابو تگرد چندین برابر بیش از ایشی موفقیت اسلام بعد از صلح حدیبیه حاصل. پرچی پیسرا چون صلح نیستا خشونتا عداوتا با هم دیگه گفت و شنید نیستا رفت و آمد نیستا بعد از این مصالحتا صلح برقرارا کفار مسلمانان رفت آمد و نشست و برخاست و مسلمین اخلاق آن عقیده آن اعمال آوتی چنان بروز دا برای کفارا که کفار خود به خود زن و مرد و پیر و جوان به سوی اسلام مثل مغناطیس کشش بودن به طرف ایمان و اسلام آوت کششش پیدا کو گرایشش پیدا کو. این همان نقطه است که اخلاق اسلامی خوب هر چند چه مسلمین در هر دور بروز بکنه ظاهر به بعد دنیا از مسلمین حساب با و همین اخلاق اسلامی اصالت و که انسان باب اصالت بزرگ وحدت اسلامی رسینی که رمز پیروزی مسلمین مروچگین سرشکستگی ها و ذلت ها و مسائل ذلت بار در جهان اسلام و جهان برای مسلمین که هرچی پیشی آیا از ماست که بر ماست. چون ما به موازین اخلاقی و دستورات عملی اسلام پای بند رهیم وحدت نعمت دست ما رفته. چون وحدت از ما رفته کفارا می ابوحت و عظمت آب گوازته و می ابوحت دستا شده در ما جرعتش پیدا کته و روچی علا رغم تظاهرات متعدد علا رغم جان نصاری ها علا رغم شهادت طلبی های مسلمین ادهی از مسلمین یهود مشت یهود به قدر جسور بوده که و تی اهداف پلید آلوتی در

ز نصیب جان فضایت تن مرد زنده گردد ز کدام باغ ای گل که چنین خوش است رویت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين با عرض پوزش از اشی که قدری تاخیر بود مروشی و مورد کمکی هست برای حوزه علمیه زنگیان به سرفرستی حضرت مولانا عبدالعزیز ساداتی مدظ الله که از علمای برجسته بلوچستان و معمر و عاجزن دعا بکنه خداوند متعال تمام علمای و ای بزرگوارا حفظ بکن و عمر طولانی عطا بفرمانید به ای واجه و تمام علمای خدمت گذار و تمام مسلمین خدمت گذار برای اسلام و مسلمین و این مدرسه که بعد از مدت ها فعلا مدتی فواقعا فعال بود تا خدمت کند و تمام مدارس خداوند متعال بیش از پیش فعال بکن برای خدمت دین و خدمت برای جامعه اسلامی ها بناد که با هماهنگی مدت ها پیش که بود تگرد کمکی جمعوری کنگوی اما با توجه به زیق وقت اطلاعی که ستاد برگزاری نماز جمعه یا داتا ای کمک طبق روال بعضی موارد سابق هم کمی رنگ بوده در تنگی وقتا بعد از نماز انشاءالله